Very good village. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlık'tan herkese merhabalar. Ben Emre Gündoğdu. Herkes için mimarlığın 10. yılı vesilesi ve Yağmur Yıldırım'ın nazik davetiyle her ayın 3. perşembesi Açık Mimarlığı Herkes için Mimarlık devralıyor. Bu ay Nevzat Sayın ve Herkes için Mimarlık yürütücülüğünde gerçekleşen 49. Yaşlı Bey tasarım çalışmalarının katılımcılarını ve tasarım çalışmalarına ev sahipliği yapan Emre Senan Tasarım Vakfı'ndan Emre Senan'ı dinleyeceğiz. 49. Yaşlı Bey tasarım çalışmalarındaki deneyimi ve bu çalışmada konu edilen Atıl Köy Okulları projesi hakkında katılımcıların ve Emre Senan'ın görüşlerini birazdan dinleyebilirsiniz. Herkese keyifli dinlemeler. Merhabalar, Emre Senan'la beraberiz. Kendisine 49. Yaşlı Bey tasarım çalışmasındaki Atıl Köy Okulları konusunu neden seçtiklerini ve bu çalışmada yaşananları, çıkan sonucu ve sürecin devamını sormak istiyoruz. Merhaba Emre Bey. Merhabalar. Mimarlık atölyelerinin temalarını ben tayin etmiyorum tabii ki. Burada yürütülen bütün tasarım çalışmalarında, bütün atölyelerde yürütücüler temalarını öneriyorlar. Üstünde konuşuyoruz elbette. Bu seferki temanın böyle olmasının çok sağlam ve önceden gelen bir nedeni var. Özellikle Nevzat Sayın'ın yürüttüğü atölyelerde hep yerel problemler üstüne çalışıyoruz. Bu bazen köy içinde bir ev ölçeğine kadar küçülebiliyor veyahut çevresine de taşarak köyün kendisini giderek çevre köyleri de etkileyecek bir takım sorunlar yaratıp onları çözmeye çalışıyoruz. Atıl Köy Okulları meselesi de bundan birkaç sene önce yaptığımız bir atölyenin devamı aslında. O zaman da böyle bir konu üstünde çalışmaya İlham veren şey, herkes için mimarlığın daha önce yaptığı çalışmalar, biriktirdiği deneyler, anılar vesaire, onlarla tanışmış olmam. Nevzat Sayın'a da ya bunun üstünde çalışsak ne iyi olur diye önerdim. O da severek kabul etti. Zaten yerel sorunlar üstüne çalışmayı yeğlediği için. Bu atölyeyi de hatırlarsınız, Tüm Çocuklar bizim derneğiyle birlikte çalışmıştık. O zaman daha çok bu Atıl Köy Okulları'nı çocuklara yarayacak, onlara kazandıracak bir proje üstünde çalışmıştık. Ve birden fazla öneri çıkmıştı. Bu kez yöntemi biraz değiştirdik. Konu gene aynı konu. Problem hiç değişmeden orada duruyor zaten. Çocuklara daha önce bakmıştık, şimdi biraz daha buranın hedef kitlesini genişletelim ve daha bitmiş tek bir proje çıkaralım diye yola çıkıldı. Belki seneye gene aynı konunun üstünde çalışabiliriz çünkü öğrenciler değişiyor ama sorun ortadan kalkmıyor. Dolayısıyla böyle eminim devam edeceğiz bunun üstünde çalışmaya. Sıkı bir öneriler paketi yıllar içinde birikmiş olacak. O yüzden rastlantısal bir şey değil ve bu konuyu seçmek. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi de Andaç Güney ile beraberiz. Andaç'a da 15 günlük Yaşlı Bey deneyimini ve Atıl Köy Okulları konusundaki düşüncelerini sormak istiyoruz. Merhabalar. İlk başta bu tasarım atölyesine başvurmak için içimdeki heyecan da aslında bu toplu bir şekilde üretmek üzerineydi. Hani 15 gün boyunca kapalı olarak bir yerde sadece mimarlık üzerine konuşup üretmek, daha formal eğitimdeki bu daha sıkıcı işleri bırakıp öz bir mimarlıktan bahsetmek Bu beni heyecanlandırmıştı. Buraya geldiğimde de bundan daha da fazlasını buldum. Bu sefer hani mimarlığın dışından da bu beraber yaşama, işte aynı odada kalma, beraber yemek pişirme, bunların aslında ne kadar üretim için önemli olduğunu da farkına vardım. Birbirini okuyabilme, birbiriyle iletişim halinde olabilme, farklı fikirlere de sahip olabiliriz. Bu tartışma ortamı aslında tam tersine daha fazla bize veri sağlıyor. Yani bu deneyim özelinde benim için çok önemli. Mimarlığa bakış açım da çok önemli. Çünkü okulda çok büyük, yani dünyayı kurtarmak üzerine, yani o seviyede şeyler üzerine konuşuyoruz. Her şey çok soyut. Yani buraya geldiğimizde bir köy özelindeyiz. Küçük bir insan hayatına dokunmak, bir insan hayatına dokunmanın bile ne kadar iyi bir his olacağını burada hissettim. Yani burada deneyimledim. O yüzden mimarlığa bakış açım da değişti diyebilirim. Bu atıl köy okullarının bu durumda olması, yani ilk buraya geldiğimde bu kadar çarpıcı bir şekilde hissettim. Ve çünkü köylerde hani her köye gidemiyorsun. Kendi köyünde varsa duyuyorsun. Aa evet, okul vardı, kapandı. Bunun bu kadar derinliğine inemiyorsun. Ama bunu genel bir problem haline baktığımızda bunun ne kadar üst ölçekte bir problem olduğunu ve noktası olarak da yani neredeyse her köyde bir aynı problemi yaşandığını, yani sadece birkaç gün içerisinde bu atıl köyleri gezdiğimizde, atıl köy okullarını gezdiğimizde bile hissettik. Bunlar nasıl geri kazandırılabilir? Yani bu proje bazında da çalıştık. Her yöreye, her gruba, her topluluğa farklı bir öneri getirilebilir. Burada da hani biz kendi özelimizde buraya dair nasıl bir öneri verebiliriz? Onun üzerine düşündük. Bu da aslında hani hem özelliğinde hem küçük bir ölçekte bu yaşlı bir atıl köy okullarına baktık. Hem bunun üst ölçeğindeki problemi de algılamaya üzerine. Buralar nasıl köylülere geri kazandırılabilir? Nasıl ya da başka bir şekilde köylüye yarar bir yere haline gelebilir? Köy nasıl tekrardan canlanabilir? Hepimiz için çok güzel bir deneyimdi. Hani şu an son günün yoğunluğundayız ama bir yandan hemen bitsin istiyoruz. Bir yandan da sanki bir 15 gün daha devam edebiliriz. Evet, her şey için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şu anda Yaşlı Bey Atölyesi katılımcılarından Ateş Cem Sayın'la beraberiz. Derneğin 10. yılında tekrar bir Atıl Köy Okulları projesi diyebileceğimiz bir konu burada Yaşlı Bey Atölyesi'nde çalışıldı. Ateş'e hem atölye hakkındaki görüşlerini, deneyimini soralım, 15 günlük deneyimi, hem de bu Atıl Köy Okulları hakkında ne düşünüyor diye sormak isteriz. Merhabalar. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi benim için. Okulda bulamadığım bir özgüveni burada buldum. İlk kez bu kadar büyük bir grupla grup çalışması yaptım. Gerçekten çok şey öğrendim grup arkadaşlarımdan, hocalarımdan. Kendimi eksik hissettiğim yerlerde biraz geliştiğimi arkadaşlarımdan baka baka öğrendiğimi düşünüyorum. Mimari korkaklığımı biraz yendiğimi, aklımda olanı söylemekten çekindiğim durumlardan artık kaçındığımı, biraz daha rahatladığımı düşünüyorum. Genel olarak bir özgüven kazandığımı düşünüyorum bu konular hakkında. Bunun dışında bu atıl köy okulları gerçekten hani arka arkaya gezdiğimiz için çok etkiliydi. Gerçekten o baygınlığını, o durgun halini, o çökük halini hissettik yani. O sıcağın altında cidden etkiliydi bizim için. Süper bir tecrübeydi gerçekten. Hani inanılmazdı. Gerçekten okulda bulamadığım bir şeydi. Şu an konuşurken bile biraz duygulandım diyebilirim. Çok memnunum geldiğime. Dinleyenler varsa portfolyonuzu yollayıp başvurmanızı gerçekten tavsiye ederim. Kaçınılmaz bir deneyim. Grup arkadaşlarımla hemen kaynaştık. Hemen geyiğe vurmaya başladık. Çalışmakla geyik yapmak arasında hep gidip geldik. Harikaydı gerçekten. Yani tek kelimeyle harikaydı. Eminim benim gibi bir sürü arkadaşım da çok özgüven kazanmıştır bu durumdan. Hiç toksik böyle rekabet içinde bir ortam yoktu. Hep birbirimize dayana dayana, birbirimize danışarak, tartışarak bir şeyler geliştirmeyi denedik. Hep gerçekçi bir sonuca ulaşmayı denedik. Yani birbirlerimizin fikirlerini çürütmeyi de denedik. Mantıklı bir sonuca varmak için, ama bu hep konstruktif bir durum oldu bizim için. Süperdi. Tek kelimeyle süperdi gerçekten. Çok memnunum katıldığın için. Teşekkürler. Şimdi de Burak Aydın'la beraberiz. Burak'a da 15 günlük yaş ve deneyimini ve burada çalışılan konu olan altı köy okulları hakkında ne düşündüğünü soracağız. Evet Burak. 15 günlük deneyim burada yapılan 15 günlük deneyim benim için bambaşka bir çalışma oldu. Daha öncesinde farklı çalışmalara, workshoplara katılmıştım aslında. Ancak burada fiziksel olarak beraber olmak ve beraber yatıp kalkıp sürekli çalışıyor olmak, beraber yemek yapmak bence çok keyifli. Ve aslında çalışma sürecinde daha iyi bir hale getiriyor. Çünkü hem birbirinizi tanımaya başlıyorsunuz hem de farklı şeyler de tartışıyorsunuz. Bu açıdan bence çok önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da aslında... Altılı köy okulları hakkında. Altılı köy okulları hakkında buraya gelmeden önce aslında hiçbir farkındalığım yoktu. Herkes için mimarlık da aslında ana eksende bunun üzerine çalışıyor. Bilgim olmamasına rağmen buraya geldikten sonra bu konuda ne kadar büyük bir eksik olduğunu, ne kadar altılı köy okulu olduğunu ve bunun üzerine çalıştıkça aslında birçok şeyde yapılabileceğini ancak değerlendirilmediğini fark ettik. Bu konuda da biz de artık bilgilendiğimiz için, farkında olduğumuz çevremizi de bu konuda aydınlatmaya devam edeceğiz. Biz de yaymaya başlayacağız bu bilgiyi. Belki bizim de bir faydamız dokunabilir. Bununla alakalı bir proje yaptık burada. Umarım hayata geçer ya da farklı kapılar açılabilir. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi de Ece Geren'le beraberiz. Ece'ye de bu 15 günlük yaşlı bey deneyimini ve burada çalıştığımız konu altı köy okulları meselesi hakkında ne düşündüğünü sormak istiyoruz. Evet Ece. Merhaba. Ben de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Ankara'dan geldim. Önce burada yaşadığım bu 15 günlük deneyimden bahsedeyim. Benim aslında yaşamımın büyük bir kısmı Ege'de geçti. Fakat Ege'yi, buradaki coğrafyayı, bu havayı, bu açıklığı hiç burada olduğu kadar deneyimlememiştim. Burada geçirdiğim vakit oldukça yoğundu aslında. Hepimiz elimizden geldiğince çalıştık. Hep birlikte yemekler yaptık. Hep birlikte temizlik yaptık. Paylaşabileceğimiz her şeyi paylaştık. Bu açıdan baktığımda unutamayacağım yazlardan bir tanesi oldu. Ve çalışma disiplini olarak da hani böyle bir denge kurulacağının farkında değildim çok fazla. Hani hem her şeyi birlikte yapıp, hem güzel yemekler yiyip, hem işte havuza girip, hem de hani gece 2'ye 3'e kadar çalışılabileceğini çok farkında değildim. Biz burada onu yaptık aslında. Ve 10 kişi tek bir proje çıkardık burada. Hala çizimlere devam ediyoruz. Bugün top sonlandıracağız. Ve buradaki arkadaşlarımla, işte hocalarımla, yürütücülerle çalışırken aslında böyle nasıl herkesten farklı noktaları öğrenebileceğimi gördüm. Bir açıdan da kolaylıktı bu. Çünkü bir yerde takıldığınızda amacınız aynı ve bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Herkes destekliyordu. Altılı okullar konusuna geçersem de benim en başta biraz duygusal yaklaştığım bir meseleydi. Bu köy okullarının Türkiye çapında kapanmış olması. Çocukların artık köylerden uzaklaşması. Burada hani bu dramatikliği gördüm aslında. Hiç hani buraya gelmeden önceki düşüncem ve hissim buradakiyle alakası yok. Hani farkında değildim o zaman. Durumun bu kadar ciddi. Hani köydeki insanların geleceği, hatta ülkenin geleceğinin, yani köyün yok olmaya, köy kavramının, köy dediğimiz şeyin, işte köyde yaşayan insanların, o kültürün nasıl yok olabileceğini sezdik diyeyim. Ve elimizden geldiğince hep birlikte burada bunun üstüne çalışmalar yaptık. Bir şeyler ürettik. Ve bence hiçbiri boşuna değildi. Daha iyiye gideceğine inanıyorum ben. Yani bir şeylerin değişeceğine, değiştirebileceğimize inanıyorum. Buradaki çalışma da aslında ne bir başlangıç ne bir son. Biz de bu ilerlemenin bir parçası olduk burada. Ve umarım bizden sonra burada çalışacak olan arkadaşlarım bizden bunu devralır ve daha iyi bir şeyler yapabilirler. Belki hep birlikte uygulama fırsatımız bile olur. Şimdi de Elif Feyza Ünlüsoy'la beraberiz. Elif'e de Yaşlı Bey atölyesindeki 15 günlük deneyimini ve burada çalıştığımız konu olan Altın Köy Okulları meselesi hakkında düşündüklerini sormak istiyoruz. Evet Elif. Merhaba. Atölye aslında genel olarak benim için çok keyifli geçti. Daha önce birkaç atölyeye daha katılmıştım. 15 gün biraz korkutucu geliyordu, uzun bir süre bence. Daha önce böyle 8 gün, 9 günde falan bırakmıştım. Ama insan her şeye çabuk alışıyor. O yüzden gayet keyifliydi. Öğretici de oldu. Hani ortak üretim konusunda da bahsetmiştik. Birisine güvenmek ve bir şeyleri bırakabilmek ve geriye çekilebilmek. Normalde okullarda hep böyle bir kendin daha çok inisiyatif alıyorsun, her şeyi kendin yapıyorsun. Ama burada beraber üretiyor olmak ve birilerine bir şeyleri bırakıyor olmak güzeldi. O açıdan da çok fazla şey öğrendim. Çünkü genelde çok böyle birilerine güvenmek, bir şey bırakmak, paslamak konusunda genelde zorlanıyorum. Ama burada öyle olmadı. Beraber çalışmak gayet keyifliydi. Konuya gelirsek eğer, Asıl Köy Okulları. Bilmiyorum, bu biraz benim hassas olduğum bir konu olabilir. Annem öğretmen çünkü ve aynı zamanda taşımalı eğitim yapan bir okulda şu an bulunuyor. Bazı işte öğrenciler farklı yerlere gidiyor ortaokulda ve birleştirilmiş sınıf var. Yani her öğrencinin aslında temel eğitim hakkının bulunduğu yerde en yakın mesafede alması gerektiği konusunda herkes hemfikir olsa da yine de bu durumlarda eğer okullar tekrar açılamıyorsa başka bir şekilde kullanılmasında gayet olumlu buluyorum. Burada yaptığımız çalışma, yani temelde aslında bunu konuşurken de söylemiştim. Hani eğer okul olabiliyorsa okul olması gerekiyor ama çocuk olmayan bir yerde ve hani belli kurallar olan işte 5 kişi ya da 10 kişi gibi böyle bir yönergesi olan bir durumda başka bir şey dönüştürmek bence mantıklıydı. Ve o yüzden yaptığımız çalışmanın da böyle birbirimizi hep düşünürken çok gerçekçi olmaya gittik. Yani hani o olsun ama işte bu orada olmaz, işte burada yaşayan insanlarla konuşmak, ne istediklerine bakmak, dinlemek falan. Yani daha ayakları yere basan bir öneri olduğunu düşünüyorum. Belki olmayabilir ama en azından denedik, uğraştık ve güzel bir şey ortaya çıkardık. Ben mutluyum yani ve işleyebileceğini de düşünüyorum eğer şartlar el verirse. Emre Özen'le beraberiz şimdi de. Emre'ye de Yaşlı Bey'deki bu 15 günlük deneyimi ve burada çalıştığımız konu olan Altın Köy Okulları meselesi hakkında ne düşündüğünü sormak istiyoruz. Evet Emre. Herkese merhaba öncelikle. Ben Eskişehir Teknik'te okuyorum. Yaşlı Bey süreci aslında çok verimli geçti. Yani buraya herkesin gelebilmesini tavsiye ederim, gelmesini tavsiye ederim. Tabii buradaki atölye ortamında da yani arkadaşlarım da sağ olsun, yani herkes birbirinden istekli. Yani hiç bir duraksamadan belli bir Altın Köy Okulları'nı çalıştık. Hiç durmadan yani farklı fikirler, farklı düşüncelerle beraber hepsini harmanlayarak tek bir sağlam bir proje çıkarmışlar. Çünkü bence başardığımızı düşünüyorum. Genel olarak burada yaşam Ege sıcağını bilerek geldik hepimiz. Sürekli aslında evde çalışır vaziyette olduğumuz için de çok etkilendiğimizi düşünmüyorum. Yani bir şekilde geçirdik buradaki zamanımızı. Gerek ortak yemek yapmalar olsun, gerek beraber yatıp kalkmak, beraber etkinlikler yapmak, çalışmak, aynı çatı altında bulunmak çok keyifliydi, çok heyecan vericiydi. Söylediğim gibi Altın Köy Okulları'na çalışmıştık. Bu konuda da yani daha önce buraya gelmeden önce yani benim bildiğim ya da en azından deneyimlediğim tek şey kendi köyümdeki okulun yıkılmasıydı. Sadece bunu bilerek gelmiştim buraya ve biraz daha konunun detayına inince aslında sadece benim köyümde olmadığını, Türkiye'de yaklaşık 17 bin tane bu vaziyette okul olduğunu gördüm. Ve bunların en azından hepsinin olmasa da bir kısmını kendi yaptığımız projenin izinde değiştirebiliriz ya da ne denir? Kurtarabiliriz diye düşünüyoruz, düşünüyorum. Bu bağlamda da çok verimli bir atölyeydi. Şimdi de Hevcin Andiç'le beraberiz. Hevcin'e de 15 günlük yaşlı bey deneyimini ve burada çalışılan konu olan altın köyükleri meselesi hakkında ne düşündüğünü sormak istiyoruz. Evet, Hevcin. Merhabalar, ben Hevcin. Aslında ilk olarak bu 15 günlük süreçten bahsetmek olursak, ilk başlarda hep birlikte bir şeyler üretmek ve bu ortama adapte olmak zor gelir diye düşünüyordum. Ama zaten stüdyo ortamından alışkın olduğumuz bir mimarlık programında olduğumuz için keyifli bir başlangıç oldu benim için. Buradaki arkadaşlarımla birlikte bir şeyler üretmek, aynı zamanda bu atıl köy okulları hakkında da çalışmak bize birçok şey kattığını söyleyebilirim. Özellikle bu atıl köy okulları hakkında hani çocukların en azından Yahşi Bey ile ilgili kısmında yorum yapmak gerekirse, çocukların kendi aidiyet duygularını bir nebze olsun kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü bir şekilde etraftaki köy okullarına gönderilmek zorunda kalıyorlar. Yeterli öğrenci olmuyor. Belki kendi yaşadıkları yerde hani küçük yaştaki çocukların bu şekilde gönderilmek durumunda kalması bence bir nevi aidiyet duygularını da etkiliyor diyebilirim. Umarım çalıştığımız proje hani hayata geçer, bir şekilde uygulanır ve tekrardan hani Yahşi Bey bile olmasa bizim kendi ürettiğimiz konular kapsamında bu program Yahşi Bey'i de canlandırmış olur diyebilirim. Kevser Aksoy ile beraberiz. Kevser'e de 15 günlük Yahşi Bey deneyimini ve burada çalışılan konu olan altın köy okulları meselesi hakkında ne düşündüğünü sormak istiyoruz. Evet Kevser. Merhaba. Ya aslında bu konuyu daha önce de çalışmalarınızı dinlemiştim, görmüştüm ve gerçekten çok gerçekçi bir problem. Yani gerçek bir problem ve gerçek bir şeyin peşinde bir şey ürettik biz. O yüzden bunu ben çok değerli buluyorum. Bunun üstüne ortak bir çalışma yapıyor olmak da beni buraya getiren şeylerden biriydi aslında. Hani toplu bir şekilde bir şey ürettik ve beraber hareket ettik her konuda. Bu açıdan beni çok beslediğini düşünüyorum bu 15 günlük sürecin. Belki ilerisi için de pratiğimde katkı sağlaması adına. O yüzden çok mutluyum. İyi ki geldim diyorum. Şimdi de Kutay Koçtekin'le beraberiz. Kutay'a da 15 günlük Yahşi Bey deneyimini ve buradaki çalışma konusu olan altın köy okulları meselesi hakkında ne düşündüğünü soracağız. Merhaba, ben Kutay. Bilkent Üniversitesi'nde okuyorum. Yahşi Bey tasarım çalışmaları benim için çok güzel ve öğretici bir süreçti. Aynı zamanda da çok fazla belki de yaşıtımın farkında olmadığı altın köy okulları konusunda benim için bir farkındalık yarattı diyebilirim. Bunun yanı sıra Nevzat Sayın'la beraber bir proje yürütmeye çalışmanın onun tasarım anlayışına az da olsa anlamama, öğrenmeme sebep olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel bir süreçti benim için. Atıl köy okulları konusuna gelirsek de eğer çok gerçekten arkada kalan bir konu, çok insanların fark etmediği bir konu. Fakat çok da önemli bir konu çünkü köydeki öğretmenin, çocukların köyden uzaklaşması aslında bir bakıma köylerin yok olması anlamına geliyor bence. Ve bu uzun bir sürecin başlangıcında olduğumuzu gösteriyor bu durum. Ve buna dair bir denemede, belki de bir uğraşta bulunmak beni çok mutlu etmişti. Bunun için de buna sebep olan herkese çok teşekkür ederim. Şu anda Selman Faruk Agavur'la beraberiz. Selman'a da İlk önce Yahşi Bey'deki bu 15 günlük sürede yaşadıklarının deneyimini ve buradaki konuyu, Atıl Köy Okulları konusu hakkında ne düşündüğünü soracağız. Evet Selman. Merhaba, ben Selman. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde mimarlık okuyorum. Son sınıfa geçtim. Yahşi Bey'e gelmeden önce Yahşi Bey çalışmalarının ne olduğunu biliyordum ama nasıl bir şey olduğunu çok bilmiyordum. Aslında buraya geldikten sonra çok daha iyi öğrenmiş oldum yani burada yaşayarak. Aslında şeyi fark ettim, bunun hiç farkında değildim. O da şu, burada yaptığımız çalışmanın çok büyük bir kısmında aslında birlikte yaşıyor olmamız. Hem tasarımı hem projeyi birlikte yapıyor olmamız, hem yemeği birlikte yapıyor olmamız, hem temizliği, hem eğlenceyi, müzik dinlemeyi, her şeyi birlikte yapıyor olmamız. O yüzden aslında hem okullarda hem çalışma hayatında çok kolaylıkla sahip olamayacağımız bir deneyimdi bu. Atıl Köy Okulları'nın bu senenin konusu olduğu çağrı metninde yazıyordu zaten. Onu okuduktan sonra da araştırdım. Geçen senenin, yani ondan önceki senede yapılan projelerde Atıl Köy Okulları ile ilgiliymiş. Onları da incelemiştim gelmeden önce. Çok detaylı bakmamıştım ama sayılarının bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum. Hatta okuduktan sonra ben de çevre köylerde yaşadığım ildeki düşündüğüm zaman evet son birkaç yılda birçoğu yıkıldı. Geri kalanları da yine aslında atıl bir şekilde yani yıkılmayı bekliyor gibi bir şey. O yüzden değerliydi burada yaptığımız çalışma köy okullarıyla ilgili. Çünkü köyün yok olması, köyle birlikte çocukların yok olması, okullar yok oluyor. Aslında yani hepsi birbirini tetikleyen bir döngü. Herhalde köy tamamen boşalana kadar veya köyün yerlisi yok olup onun yerine tatilciler veya sadece yılın bazı mevsimlerinde yaşayan kişiler geldikçe kullanılan yerlere dönüşüyor. Burada yaptığımız çalışma beklediğimden daha iyi geçti. Yani daha iyi demenin sebebi de şu. Hem mimarlığa olan bakışımı gerçekten önemli ölçüde değiştirdi. Yeni insanlar tanıdım. Hepsi birbirinden iyiydi. Aynı zamanda neredeyse hiçbir fikrim olmayan Atıl Köy Okulları'nı fark ettim. Ve hatta Atıl Köy Okulları'yla birlikte farklı binaların da atıl kaldığını veya köylerin çok hızlı bir şekilde şehre doğru kaymasıyla birlikte farklı binaların, farklı yerleşim yerlerinin, farklı kültürlerin ne kadar hızlı yok olabileceğini düşündüm aslında bu sebeple. O yüzden benim hem mimarlık anlamında hem de kişisel olarak düşüncelerimi etkiledi. 49. Yaşlı Bey tasarım çalışmalarından görüşleri dinlediniz. Önümüzdeki ay herkes için mimarlığın devralacağı yeni bir açık mimarlık programında görüşmek dileğiyle.